aşkın divanesin. Mecnunum ama Leyla'dan bir haber verenim yoktur. Canımı canana kurban eyledim, dostumu meydana serenim yoktur. Canımı canana kurban eyledim, dostumu meydana serenim yoktur. Akarsuyum bunu bilenim yoktur.